64वां सर्ग। वशिष्ठ जी के प्रश्न करने पर विद्याधरी द्वारा विस्तार के साथ वैराग्य पर्यंत अपने घर में जन्म आदि का निरूपण वर्टिकल बार। प्रासंगिक विषय का निरूपण कर अब महाराज वशिष्ठ जी प्रस्तुत कथा का अवशिष्ट भाग कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदंतर उस ललित ललना को देखकर मैंने कौतुक से उससे पूछा। उसके नेत्र कमल के सदृश उल्लास से भरे थे और कटाक्षमालाओं से मालती माला के सदृश भले लगते थे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार कमल के गर्भ के सदृश कोमल तथा सुंदर रूप वाली है ललने, तुम कौन हो, मेरे पास क्यों आई हो, तुम किसकी लड़की और किसकी भार्या हो, क्या चाहती हो, कहाँ जी रही हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात एक। विद्याधरी ने कहा, हे मुने, आप सुनिए, मैं अपना वृत्तांत जैसा है वैसा आपसे कहती हूँ। यद्यपि एकांत में परस्त्री से संभाषण नहीं करना चाहिए, तथापि दुःख शांति के लिए प्रार्थना करने वाली मुझसे तो आप एकांत में दया से पूछ सकते हैं, क्योंकि दुःखियों को आश्वासन देना सज्जनों का धर्म है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पहले अपने घर को बतलाने के लिए उपक्रम करती है। महाराज, प्रकाश रूप चिदाकाश के कोश के किसी एक कोने में कोई यह आपका जगद्रूपी घर। पेज 278। श्री योग वासिष्ठ 1998 महारामायण निर्वाण स्थित है। चार इस आपके जगद्रूपी घर के अंदर पाताल, भूतल और स्वर्ग, ये तीन घर के अंदर के प्रकोष्ठ हैं। इन तीनों प्रकोष्ठों में हिरण्यगर्भ के आकार में स्थित माया ने चित्र विचित्र कल्पना रूप एक कुमारी का, गृहस्वामिनी का क्रीडार्थ निर्माण किया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उन तीनों में जो भूतल है वह कंकणों के सदृश द्वीपों और समुद्रों से वलित है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए उनके रंग से पाटल वर्ण का बना हुआ उन्नत वह जगत लक्ष्मी का करमूल एक तरह से बनकर स्थित है। हे वर्टिकल बार वर्टिकल बार सातों द्वीप और समुद्र के अंत में चारों ओर से 10,000 योजन तक लंबी चौड़ी सुवर्णमयी पृथ्वी स्थित है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रकरण उत्तरार्ध उसी पृथ्वी का वर्णन करते हैं। महाराज, यह पृथ्वी बड़ी ही विचित्र है। यह रात में भी स्वयं प्रकाशती रहती है, यानी इसमें रात को भी प्रकाश के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सभी तरह की इच्छाएं सफल हो जाती है। आकाश के सदृश यह निर्मल है, इसमें चिंतामणियों की अधिकता काफी है, धूलि का तो इसमें नाम निशान नहीं है। अपनी अपूर्व छटा से इसने स्वर्गादि लोकों को भी तुच्छ बना दिया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह अप्सराओं को साथ लिए हुए देवताओं एवं सिद्धों की लीला विहार भूमि है। जो ही केवल संकल्प किया त्यों ही सब तरह के भोग प्राप्त हो गए, इसलिए अर्थात संकल्प मात्र से सब तरह का भोग दिलाने वाली होने के कारण वह अत्यंत सुंदर है। 9. उस मही के अंत में बाहरी प्रांत में एक लोकालोक नाम का अत्यंत विख्यात पर्वत है। जगत लक्ष्मी के उन्नत कर मूलभूत इस भूपीठ को उसने कंकण के सदृश चारों ओर से घेर दिया है। 10. अब उस पर्वत का वर्णन करती है। भगवन, यह पर्वत कहीं पर तो मूढ़मति पुरुषों के अंतःकरण के सदृश सदा अंधकार से व्याप्त है, और कहीं पर तो सात्विक पुरुषों के अंतःकरण के सदृश सदा प्रकाशमय है। 11. जैसे सज्जनों की संगति आह्लाद को पैदा करती है, वैसे ही यह कहीं पर अत्यंत ही आह्लाद को पैदा करता है, तथा जैसे मुओं के साथ का समागम उद्वेग पैदा करता है, वैसे ही यह कहीं पर उद्वेग को भी पैदा करने वाला है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार बुद्धिमान पुरुषों के मन में जैसे सभी अर्थ विस्पष्ट रहते हैं, वैसे ही इसमें कहीं पर तो सभी अर्थ विस्पष्ट हैं और कहीं पर तो यह इतना अतिघन है जैसे मूर्ख श्रोत्रिय पुरुष का चित्त है। 13 वर्टिकल बार कहीं पर तो इसमें चंद्रमा की किरणें ही जाने नहीं पाती, कहीं पर सूर्य की ही किरणें नहीं जाने पाती, कहीं पर तो इसमें मनुष्य ही मनुष्य भरे पड़े हैं और कहीं पर इसकी दिशाएं जनों से एकदम शून्य हैं। 14 कहीं पर तो देवताओं के नगर हैं, कहीं पर दैत्यों के बड़े बड़े नगर विद्यमान हैं, कहीं पर पाताल के सदृश गहरा है यानी वहां प्रवेश ही होना कठिन है, तो कहीं पर अपने शिखरों से उन्नत कंधा किए हुए है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार कहीं पर तो उसके गड्ढों में गीध घूम रहे हैं, कहीं पर तो समान भूभाग के कारण बड़ा ही लुभावना लगता है, कहीं पर तो उसके भीतरी। पेज 279 सर्ग 64 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 1999 भाग पर शिखर की चोटी से आक्रांत ब्रह्मा जी का नगर बसा है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार कहीं पर तो उसमें जनों से शून्य बड़े बड़े जंगल हैं, कहीं पर कल्पांत की वायु बह रही है, कहीं पर फुलवारियों में विद्याधरियों के गान हो रहे हैं। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार कहीं पर पाताल के सदृश अत्यंत गहरी गुफाओं में कुंभांड पिशाचों का वास होने के कारण बड़ा भयंकर है, कहीं पर नंदनवन के दूसरे भाई के सदृश सुंदर मुनि के आश्रमों से बड़ा लुभावना लगता है। 18 कहीं पर निरंतर ही स्थित रहने वाले मतवालों की नाई गर्जन में निरत मेघमंडल हैं, तो कहीं पर मेघों का दर्शन ही दुर्लभ है, कहीं पर उसकी सीमा के समीपस्थ मंडल भीतरी गुहा छिद्र के कारण अतिघन हैं। 19 कहीं पर जनपद के विक्षुब्ध हो जाने के कारण विचलित हुए मनुष्यों आदि के प्रहारों से राक्षस पिशाच आदि का निवास पिप्पल आदि उच्छिन्न हो गया है और कहीं पर रहने वाले मनुष्यों की सज्जनता के कारण उसने स्वर्ग पर भी विजय पाली है। 20 वर्टिकल बार कहीं पर तो निरंतर बह रही वायुओं के द्वारा ही स्थावर और जंगम भूत उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो कहीं पर विषादी रोगों के न रहने के कारण सर्वविनाश से निर्मुक्त स्थावर जंगम भूत स्थिर हैं। 21 वर्टिकल बार कहीं पर मरुस्थली के बड़े बड़े झंझावातों के द्वारा उत्पन्न झंकार ध्वनि से महान भयंकर लगता है, तो कहीं पर वह कमलयुक्त तालाबों में कलकल ध्वनि कर रहे सारसों के कारण मनोरम है। 22 कहीं पर जलों का सुंदर विलास है, कहीं पर मेघों के गर्जन से घर घर ध्वनि युक्त है और कहीं पर प्रमत्त अप्सराओं के दोला विलासों से काम पैदा करने वाला है। 23 कहीं पर उसके दिशातट पिशाचों एवं कुंभांडों से विष्टित होने के कारण स्तब्ध हैं और कहीं पर तो उसके नदी तट पर विद्याधरी और सिद्ध नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। 24 कहीं पर बरस रहे मेघों की नदी रूप बाहुओं से उसका कुछ तटभाग तोड़ दिए जाने के कारण भयावह लगता है, तो कहीं पर निरंतर चलने वाली वायु के द्वारा लाए गए अनेक मेघरूप सुंदर वस्त्रों के कारण भला भी लगता है। 25 वर्टिकल बार कहीं पर अपने कोशरूपी मुख पर स्थित भ्रमरभूत नेत्रों से ध्यान कर रही कमलिनियों का समूह भरा पड़ा है, तो कहीं पर अप्सराओं और सिद्धों की रमणियों की दांतों को सुशोभित करने वाले तांबूलों का वन अतिरमणीय लगता है। वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार कहीं पर तप रहे सूर्य और जनता के आचरण से सुंदर है, तो कहीं पर रात के अंधकार रूप घर में मत निशाचर नृत्य कर रहे हैं, अतेव बीभत्स भी हैं। 27 वर्टिकल बार कहीं पर उत्पन्न हो रहे बड़े बड़े उत्पातों के कारण उसकी भूमि मनुष्यों के विनाश से भयप्रद है, तो तो कहीं पर उत्तम राज्य संपत्ति से बसाए जा रहे नगरों के कारण हर्षप्रद भी है। 28 वर्टिकल बार कहीं पर अत्यंत शून्य ही है, कहीं पर जनपदों से आक्रांत हैं, कहीं पर जलपूर्ण महाद्वंद्वों के कारण गंभीर हैं, तो कहीं पर शुष्क पातालों के कारण भीषण है। 29 वर्टिकल बार कहीं पर उसमें बड़े बड़े कल्पतरु वृक्ष हैं, कहीं पर वह जल रहित हैं, कहीं पर चलने फिरने वाले प्राणी भरे पड़े हैं, कहीं पर बड़े बड़े हाथियों के झुंड हैं, कहीं पर प्रमत्त सिंह वानर आदि हैं। 30 वर्टिकल बार कहीं पर तो प्राणियों से शून्य होकर ही व्यर्थ का उन्नत बना है, कहीं पर लंबी मरुभूमि ही एक एक। पेज 280 2000 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पड़ी है। कहीं पर करंज वृक्षों के कारण वह अतिघन है, कहीं पर ताल के ही बड़े बड़े वन उसमें विद्यमान हैं। 31 वर्टिकल बार कहीं पर उसमें आकाश के सदृश निर्मल और विस्तृत बड़े बड़े सरोवर हैं, कहीं पर महामरुस्थल हैं, तो कहीं पर निरंतर उड़ रही धूलि से वह पूर्ण है, कहीं पर तो उसमें ऐसे अरण्य हैं कि उनमें बारहों मासों की ऋतु रहती हैं, यानी एक साथ सभी ऋतुओं का उनमें आनंद मिलता है। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार अधिक क्या कहूँ महाराज, उसके शिखरों पर ऐसी रत्नमयी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जो कि छोटे छोटे पर्वतों के समान यानी सह्य मलय आदि पर्वतों के सदृश लगती हैं। उनको देखकर सुस्थिर मेघ का ही स्मरण हो उठता है और वे एकदम आकाश के सदृश निर्मल हैं। 33 हे मुने, क्षीरसागर और सूर्य के सदृश गौरवर्ण उन शिखरस्थ शिलाओं के ऊपर पुत्र पौत्र आदि परिवार के साथ सिंह वानर आदि ऐसे रात दिन विश्राम करते हैं जैसे जंगल के बड़े वृक्षों की शाखाओं पर। 34 वर्टिकल बार भगवन उन शिलाओं के मध्य में उस पर्वत के उत्तर दिशा के भाग में पूर्व दिशा की ओर स्थित शिखर की जो शिला है उसके अंदर मैं निवास करती हूँ। विनष्ट न होने वाले वज्रसार मणि के सदृश उसका अविनाशी त्वचा भाग है। 35 वर्टिकल बार हे मुने, हमको नियति ने ही बांध दिया है जिससे कि मैं उस पत्थर के यंत्र में बस रही हूँ। मैं मानती हूँ कि इस प्रकार उसमें रहते रहते मेरे असंख्य युग समूह बीत चुके। 36 वर्टिकल बार अब किसकी स्त्री हो इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम करती है। न केवल मैं ही ऐसी हूँ किंतु सब तरह से भरण पोषण करने वाला मेरा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हो गया है जिस प्रकार भ्रमर कमल की कली में 37 वर्टिकल बार उस शिला के कोटर के संकट में फंसकर मैंने उस अपने पति के साथ दीर्घकाल तक अनुभव किया और अनेक वर्ष व्यतीत किए। 38 वर्टिकल बार आज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोष से मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उसी तरह एक दूसरे में सरसता बांधे हुए दीर्घकाल से बस रहे हैं। 39 वर्टिकल बार महाराज, उस पाषाण के संकट में हम दोनों ही बद्ध नहीं हैं किंतु हम लोगों का पुत्र पौत्र आदि परिवार भी उसमें पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। 40 वर्टिकल बार भगवन, उसमें बंधा हुआ मेरा पति द्विजकुलोत्पन्न और बड़ा ही प्राचीन पुरुष है। वह यद्यपि सैकड़ों वर्षों से जी रहा है तथापि अपने आसन से उठता ही नहीं। 41 मेरे पति बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी हैं, अपने वेदाध्ययन में परायण रहते हैं, अन्य को पढ़ाते हैं, आलसी हैं, उनका व्यवहार बड़ा ही कोमल है, उनमें इंद्रियों की चंचलता का नाम निशान नहीं है, एकांत में ही सदा रहते हैं। 42 हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ऐसे पुरुष की मैं पत्नी बड़ी ही व्यसनिनी हूँ, एक क्षण मात्र भी उनके बिना देहधारण में शक्ति नहीं रखती। 43 ब्राह्मण, आप सुनिए, उन्होंने मुझको भार्या रूप में कैसे प्राप्त किया और हम लोगों का यह स्वाभाविक प्रेम कैसे बढ़ा। 44 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार भगवन, पहले की बात है, जिस समय उत्पन्न हुए मेरे स्वामी की अभी बाल्यावस्था ही थी, कुछ ज्ञान भी उनको था। वे सज्जन थे, अपने निर्मल स्थान में अकेले ही रहते थे। उस समय उन्होंने आई, पेज 281, 2001, एक सर्ग 64, श्री योगवासिष्ठ महारामायण विचार किया। मैं जैसे स्वाध्यायनिष्ठ हूँ, वैसी ही अनुरूप मेरी भार्या कैसे उत्पन्न हो सकती है। यो दीर्घ काल तक विचार करके उन्होंने कुछ निश्चय किया। फिर हे कमल के सदृश नेत्रों वाले मुने, उस मेरे पति ने स्वयं ही अनिंदित अंगों वाली मेरा ऐसे निर्माण किया, जैसे निर्मल ज्योत्सना का चंद्रमा करता है। 45-47 अनंतर अपने पति के द्वारा मन से निर्मित अतेव मानसी भार्या में मंदार वृक्ष की लता के समान उत्तम सौंदर्य से पूर्ण ऐसे वृद्धि को प्राप्त होने लगी, जैसे बसंत में पुष्पमंजरी। 48 मैंने साथ साथ उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम वस्त्र धारण किए। सभी प्राणियों के चित्त मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। मेरा बदन पूर्ण चंद्रबिंब के सदृश अत्यंत ही मनोरम हो गया। मैं निर्मल तारों से युक्त आकाश के सदृश चमकदार क्रमशः बन गई। 49 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार फूलों के मुकुलों के सदृश उन्नत स्तनों वाली मैं समग्र गुणों से धीरे धीरे ऐसे सुशोभित होने लगी, जैसे पल्वरूप कर से युक्त लता वरश्रेष्ठ वन से सुशोभित होने लगती है। 50 मैं सदा ही सभी तरह के जंतुओं के हृदयों का अपहरण करने वाली हो गई। हिरण के जैसे बड़े बड़े नेत्रों वाली मुझे देखकर कामदेव को भी मुझसे उन्माद होने लग गया। 51 मैं निरंतर केवल लीला विलासों में ही निरत रहने लगी। कौतुक से तिरछे कटाक्ष मेरे होने लगे। मैं सदा गान और वाद्य में प्रेम करने लगी, भोगों से कभी तृप्त न हुई। मेरा दिन पर दिन भोगों में अनुराग बढ़ता ही गया। 52 मैं अपने उत्तम भाग्य को ही मुख्य भोग समझने लगी। समदर्शी अपने पति के मन से उत्पादित मन की कल्पना रूप मैं लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों की मानो प्रिय सखी बन गई, यानी मैं भी संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहती हूँ। 53 प्रिय मुने, मैं केवल अपने ब्राह्मण पति के घर को ही धारण नहीं करती, परंतु पति के मनोमय रूप में उनके मन से कल्पित समस्त त्रिलोकी को धारण करती हूँ। 54 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मुनिवर, मैं पुत्र पौत्र आदि से कुल को बढ़ाने वाली भार्या हूँ। मैं पोष्यवर्ग का पालन करती हूँ और मुझ में त्रिलोकी रूप घर की सर्वविध सामग्री के भार को ढोने की पूर्ण सामर्थ्य है। 55 तदंतर मैं पूर्ण युवती हो गई, मेरे वक्षस्थल पर महान उन्नत स्तन हो आए। अब मैं अपने विलास रूप रस से ऐसे शोभित हूँ, जैसे कि उल्लसित हो रहे फल पुष्पों के गुच्छों से लता। 56 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मेरे पतिदेव तो दीर्घसूत्री आलसी स्वाध्याय में निरत और बड़े तपस्वी हैं। किसी अज्ञात अपेक्षा से आज तक भी इस गुण संपन्न रमणी के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया। 57 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार महाराज मैं अधिक क्या कहूँ। पति के साथ मैं यौवन से प्राप्त हुए भोग विलास की इच्छा रखती हूँ, यानी अपने मनोरथ से ही उन्हें पति मान चुकी हूँ, इसलिए उनको भोगों के व्यसन से रहित देखकर मैं ऐसे जल रही हूँ जैसे अग्नि में कमलिनी। 58 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार में शीत पवन के कारण चंचल हुई कमलिनियों में भी रात दिन ऐसे अंगदाह का अनुभव करती हूँ, जैसे कि राख आदि को हटाकर तेज किए गए अंगारों के स्थानों में। 59 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कुसुमों की वृष्टियों से पूर्ण समस्त उद्यान भूमि भी मुझे तपी हुई बालू से युक्त शून्य मरुभूमि ही प्रतीत होती है। 60 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार महाराज जल कल्लोल कलार और कमलों के ढेर से कोमल स्पर्शयुक्त एवं सारस पक्षियों की एक, पेज 282, 2002 आई श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध मधुर ध्वनि से सरस तालाब भी मुझे नीरस लग रहे हैं। 61. मेरे शरीर के दाह की शांति के लिए सखिया मुझे पुष्कर, मंदार, कुई आदि फूलों की शया पर सुला देती हैं, परंतु मैं इस पर भी खूब दाह का अनुभव करती हूँ, जिस तरह कांटों पर लुढ़कती हुई रमणी। 62. कुई, नीलरक्त, कहुलार, कदली आदि की शयाएं मेरे अंग के स्पर्श मात्र से जनित ताप से गर्मी से पहले तो सूख जाती है, फिर मरमर होकर भस्म हो जाती हैं। 63. ब्राह्मण, जो पदार्थ सुंदर, उचित, स्वादु, विचित्र और मनोहर है, उन्हें देखकर मैं अपने भीतर से अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाती हूँ। मेरी वे बड़ी बड़ी आँखें आंसुओं से भर जाती हैं। 64. वर्टिकल बार मुनिवर, कामरूपी अग्नि से संतप्त, मेरे नयनाश्रु छम छम शब्द पूर्वक कमलोत्पलों की पंक्तियों के ऊपर गिरकर उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने ताप से उन्हें सूखाकर स्वयं भी सूख जाते हैं। 65. वर्टिकल बार उद्यान भागों में सखियों द्वारा कदली, कंदली आदि के कंधों पर विरचित हिंडोलों पर दोलन लीला से जब मैं झुलाई जाती हूँ, तब मैं लज्जा से मुख छिपाकर रोती हूँ। 66. वर्टिकल बार हिमकणों के निकर से संकीर्ण केले के पत्तों से बनाए गए मंडप को मैं गर्मी उगलने वाले खैर के अंगार के सदृश भीषण ही देखती हूँ। 67. वर्टिकल बार कमलिनी के नाल रूप हिंडोले पर जब मैं सारस के साथ सारसी को देखती हूँ, तब मैं दीनवदन होकर अपने यौवन की निंदा करती हूँ। 68. वर्टिकल बार मैं रमय पदार्थ में रोती हूँ, मध्यवर्ती, न रमय और न अरमय ऐसे बीच के पदार्थ में सौम्य हो जाती हूँ। अरमय प्रसंग में यानी मूर्जा, जड़ता आदि अवस्था में प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि उस समय दीन हुई मैं क्या हूँ यह नहीं जानती। उस स्थिति में अहंकार का विलय हो जाने से उसका दुहक जाना नहीं जा सकता। 69. हे मुने, प्रत्येक दिशा में कुंद, मंदार, कुमुद और हिम मैंने कामाग्नि से दग्ध हुए जीवों के राख के सदृश ही देखे। 70. वर्टिकल बार भगवन, अत्यंत नीलवर्ण तमाल के कोमल पल्लव, बिस्तंतुओं की लता, नीलरक्त कमल, कलार, कुंद, कदली पत्र और मालती के फूलों की बनाई गई शैयाओं को अंगों के संचालन से सुखा रही। मैंने अपने यौवन के अनेक दिन निरर्थक ही गवा दिए। वर्टिकल बार 71. 1. 64. सर्ग समाप्त।